من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إخوة الإيمان عناصر الخطبة جاء العيد ليذكرنا عيد الفطر عيد البناء والتغيير رسائل صريعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما صام الصائم كلما صام الصائم وأفطر الله أكبر كلما لاح صباح العيد وأصفر الله أكبر ما حلل مسلم وكبر الله أكبر ما تاب تائب واستغفر عباد الله إنه عيد الفائزين لا الخاسرين عيد الأمناء لا الخائبين عيد المصلحين لا المفسدين إنه عيد الفائزين الذين استطاعوا بفضل من الله ورحمته أن يصوموا أحسن الصيام وأن يقوموا أفضل القيام ففازوا بثواب الله ونعيمه الذي أعده للصائمين فهنيئا لمن صام وقام وتصدق وأحسن البر والصلة بالناس إنه يوم التهنئ والتعزية فتهنئ لمن صام لمن صلى وصام وتصدق وقام ووصل الرحم وأتى ربه فهنيئا له والفرح كلها له وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال لكن عباد الله إنه يوم التعزية لمن قصر وفرط في رمضان وخرج منه ولم يتغير له تعزية لمن فرط في نصرة الحق وأهل الحق إنه يوم يرفع قدر أناس ويخفض آخرين بقيت يا الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوول تي موسلكو مبوك جوليت خطبه تاي بي نيتي تومبلا با سي جيتو موي جاء العيد ليذكرنا fête bi dafa ñëw pour fatalinu ñaarël bi moy idul fitr idul bina wa taghyir fête korité fête bu ñëw di tabax la waye di soppi doomu adama ñettël tomb bi ay lettre la yu ñu bind yu gaaw adressé ko ay nit suñu borom rek ka mag kenn magul kulul mom ku mag magul dana la wacce ba nga yegne maggo mom yalla momu jalla jalaluhu wa azza kamalu nong koy sante diko bak diko kagn sayi ñu wor woré sayi ñu ndogu ndogo mom yalla momu ñong koy magal diko bak diko kagn sayu beut xeye fenk sayu beccagu eid fet amé mom yalla momu ñong koy magal ñong koy bak ñong koy kagn sayu abdulit waxe la ilaha illallah wala sayu abdulit waxe allahu akbar kagn nañu yalla lu mag lu tol nonu ak magal ko mbok julit yi tay innahu eidul faizin tay ñal ñoo wara fet li ruslu moy tay ñu bari sangu nañ sol nañu seen yere ginaaw ba ñu ñawlo way ñom bokuñ ci tay du ñepp wara fet won ñan ñoo wara fet al faizin lal khasirin ñi am bénéfice ñi yalla kontane ci ñom ñi doon wor ñoo ñoo wara fet eidul umana ñan ñoo wara fet moy ñi am sécurité waye ñi perte waru ñoo fet ñi soy waru ñoo perte ñan ñoo wara fet eidul muslihin ñi doon rafetal lal mufsidin ñi doon yaq ci korita gi daan xër nit ñi seeni saxari cigarette daan fetter lu ci digg mbeddi waye waye bu ngeen amone jom da ngeen di tok ci seeni kër waru len genn di rax ci mbolo mi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala delena bal seni bakar ñoo ñoo wara fet ñi doon wor ñi doon ruko ñi doon sujood ñi doon jangal qur'an ñi doon nafila ñi doon bak yalla diko kagn wéru yalla yeen ñooñu beg leen yeen ñooñu yeena wara fet waye ñi doon duggu ci restaurant yi ay ponkal yu ne leung magum jëm daan fetterlu tay nak dara jotul ludul yalla ngi dajé jaamami ñu rax ci biir jaam yi waye sel ñel na yalla ba mu leen xamé ni mu leen xamé ci aduna non la leen seppé al-akhirah daal leen di tek côté ñan ño wara fetu tay moy ñi nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala taxel na leen eidul faizin الذين استطاعوا بفضل الله ورحمته ان يصوموا احسن الصيام ني ورا فتو تاي موي نيوا يالا تخيل تخي بو رافيت ني دون جولي ييو غودي دي جولي دان تخاو با سين تانكي ميت دان جانغ القران با توكي دان سجود با سين جيهي ميت اك سين مباغيا ني داي بونو فتو ني ييو فتو لاني داخ سين بوروم مولن فتو لن tay ñan ñoo wara fetu mbokk yi ñi ndokkel nañ leen no ngi ndokkel ku doon wor liman sama wa qama wa tasaddaqa wa ahsana ku doon wor daan taxaw daan saraxé daan jokk mbokk koko wara fetu mbokk yi bisub tay bi xam ngeen bisu lan la bisu ndokkel ak bisu jaalé bisu ndokkel kan lañuy ndokkel liman sa liman salla wa sama ki doon julli daan wor daan saraxé daan taxaw daan jokk mbokk daan top boromam koku ñu ngoy ndokkel na bekk na kontane nong koy ñaanal diko wax ne taqabbalallahu minna wa mink yal nañu yalla nangul nangul la ay mbokk yi bisu tay bisu jall la kan lañuy jale ku am naqar ku ñuy jale moy ku nekk ci jafé jafé ku ñuy jale moy ku am deej tay dañuy jale ga yoyu nga xamne dañoo manké la woon yaakaaru ñoo ne koor dina jeex koor jeex na wala jeexul koor jeex na ni ñu koor di jangalé ni muy ñëwé di dem non lañuy jangalé al-akhirah nga ñëw ñu bari yaakaaroon na né koor du jeex suñ le ci ay beccëk suñ leen waxoon suma la koor ñu ñëkkal seen kanam waaye loo wax ni yow shoot ñaata fa na ci des waay non di triste di naqarlu di ñuulal kanam ba sheytaane jay leen ba li yàlla bëggoon ci ñoom munuñu ko am tey ñooñu ñoo ngi leen di jaale al yawma yawmu taaziya liman liman qassara wa farata fi ramadan ku gàttañ lu woon xamoo woon yàlla ci wéeru koor ñoo ngi lay jaale yow dañ laa war a wax siggil ndigaale ku génn fii tey daje ku du doon woor ne ko siggil ndigaale ku daje ku doon woor ne ko taqabbalallahu minna wa mink mbokk yi tey bisu njàll ci gaa yooyu nga xam ne wéru koor genn na ta yalla balu len sen bakar yalla dootu len ko bal mbok julli di ñu wara bayyi xel wéru koor jeexna demna waye mo ngi ñëwaat waye nun buñ fi joggé dootu ñu ñëwaat mbok wéru koor demna kan la yalla nangul ci ñun kooram wéru koor jeexna waye koor jeexul nafila jeexna waye julli jeexul ikhwatal iman nongi jale wa joju nga xamne dafa lankon taxaw ci sappey deug wa joju dafa bañon taxaw ci mbolo deug wa joju dafa taxaw dafa lankon ne man duma ra ci kanamu borom bi man duma rukol yalla duma ko sujotal yalla jarul makoy xifal man duma maral yalla man duma sajj samay xef yalla amul lolu ci man yalla munuko koku nung koy jale bamuko bañe yalla indina ay jaamam yu ko ko defal bang ko lanke wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la takunu amsalakum yalla neena buma len sante ngene lank rek ma bayi len indi ñeneen ibadallah innahu eidul miladul qulub at-ta'ibal a'ida li rabbiha tay bisu juddu bu bes la wallahi alazim ño ngi giñ ci magay borom bi yeen ñi doon wor da ngeen juddu wat bes tak na ngeen yegne amatu len bakar na ngeen yegna ba ngeen sango seeni keur genn jaar ci mbedd di sikkar jëm ci yalla na ngeen yegna malaakai ño len doon ndokel malaakai ño len doon yeketil drapeau asaman kon bekk len yeen ñooñu tay da ngeena besa tak delu wat ngeen ci seen borom comme nimu len binde won ngeen juddu genn ci seeni wayjur amulen bakkar tay nonu ngeen sété qulubun matat wa akkadat amna ño xamne tay seeni xol dafa dé ndax daño sori won yalla tabaarak wa ta'ala banexu ñu won ci wéru koor ñoñu ñaanu yonent bi alayhi salatu wassalam mo dal sen kaw mom yonent bi ñaan gi mu ñaanon ne jibril don ñaan yonent bi nan amin ñoñu ñaari mbir ño dajje ci ñom tay ñi lankon baña wor ñaari mbir mo dajje sen kaw bu ñeek bi moy ñaanu jibril ñaarel bi moy aminu yonent bi mo yek ci minbar ne amin amin amin bimu paré julli sahaba yi nako tay def nga lo xamné musuñu ko gis mom yonent bi nurowul ak sunuy kilifa tay ñun kenn ñemawul laaj benn kilifa ci walu diiné dara amma yonent bi mom dañ ko don laaj guddii diko laaj beccëk gaay heure bu nek dañ koy interpeller bu teddé sax ñu fëgg ko daal dikoy laaj mu daal di tontu yonent bi bam waccé ci minbar bi sahaba yi nako tay def nga lo xamné miinu nuko mune lan la def ñu ne ko da nga yek ci minbar ne amin ñett yoon mune waaw waaw deug la jibril mo doon ñaanal ñett nit alkande may wax amin mbokk yi jibril su ñaané yonentina amin lu ngeen xam ci ñaan bobu ku ñeek ki mune moy ki fekke wéru koor te yalla baluko ki fekke wéru koor fexewul ba yalla baluko koku yalla na texé di yalla na dugg safara yonentina amin ibadallah ja al eid li yuzakkirana fet dafa ñew pour fatali ñu bi an al a'mar hakaza tutwa gis nga ni ñu lemé wéru koor gi tay le premier wéru ramadan tay le premier wéru ramadan tay ji moy fin wu ramadan gis nga nonu ñu ko lemé premier fin non lañuy lemé suñu dundu diko jéxal te duñ ko yek tay ji buñu génné légui paré julli ko né ndax mus nga wor lu muy wax est ce ko amon na kenn ci ñun fi nga tok tay ci jakk ji muso yek né wor nga ba nga yéwok légui santiro né da nga wor gis nga nonu ñu lémé wër wi non lañuy lémé suñu dund motax fête bi dafa ñëw pour fatali ñu def ñoo attention jaamu yalla jéxul koor mo jéx waye yalla jéxul dañoo génn ci ramadan waye génnuñu ci l'islam ñu bari dañu yaakar ne tay ndaysan genn nañ ci l'islam nak lu len neex ñu delu wat def ki gëna yes ci nit ñi moy ki sangu ba set ñu solal la yere yi set nga wex tal ñu nan la eskay nga delu dal di sango iwil nga beureugou ci beurigo iwil ken gën la dof ko koy kan moy ki wer weru koor ba mu jeex ba yalla ndokel ko ñu bind ci kayitam yi ki da jéggal nañ ko mu delu wa ndaysan sango ay bakkar ba fess del ko ko gëna dof ci nit ñi tay mbokk yi daf ñuy fatali demb dañ taxawon nan allahumma ballighna ramadan demb dañ taxawon nan yow yalla way yow sunu borom nan fekke wéru koor way yow yalla maynu nu fekke wéru koor ñu ñep la lañ doon wax allahumma ballighna ramadan tay ñu taxaw nan taqabbalallahu minna wa minkum yalna nu yalla nangul len tay lool lañuy wax ken dootul wax allahumma ballighna ramadan ibadallah yeen samay mbokk ci yalla tay ñun lan lañuy wax allahumma taqabbal minna tay yow yalla nangul lañuy wax wa hakaza mada ramadan sari'an wa hakaza tamdi a'marun nas ni ramadan deme mu gaaw non la dundu nit ñi di deme mu gaaw nañu bayyi lolu bu baax xel fala naghtar ayyuhan nas fala taghtar ayyuhal insan bi dunyaka wa bima ataaka allah iyya mbokki julit yi buñu aduna jey buñu aduna jey buñu seytane fekk buñu top banexi bakkan buñu aduna wor ci li ñu am tout li yalla denku ñu war way yi yere yi njabot gi li nek sa poste touti ci lo meuna jënd am kom bu mu la wor bisa ngi ñew di ng ko bayyi won ko ginnaw borom bi tabaarak wa ta'ala ne la anali mala joxon nga ne ko yalla ba may ñew ci aduna indale wu won dara ba may dem fala ko bayyi li ngay yobale moy say jëf yu bax yatba'ul mayit salasa wa yarji'u isnan wa yabqa wahid ku de ñet ñoo lay gungé ñaar ñi dañuy delu si nga kontina and ak kenn ki ibadallah ñaar ñi lay gungé ku ñëk ki moy sa alal ci buntu kër gi lay yëm ñaarël bi moy say mbokk buntu ba mel lañuy yëm ñettël bi ngay kontina moy say jëf man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahad تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم يا الله وقول أكثر دي أحسن أيكم أحسن عملا أنا كنت ين موغنا رفت جف عباد الله ين سماي مبوك تاي بسب تاي بي da ñew pour ñu fatali ñu bi an al farah al haqiqiyya inma hiya liman ata allah wa taqarraba ilayhi allahu akbar fe deug du sol yere bu bes fe deug du lek yap fe deug du nan boisson fe deug du organiser ay moy yalla xolal ndaysan amna ño xamne sen fe tay moy yalla soare yi parena carte yi parena tassare nañ dansin yi fomp nañ ko ba mu set te ñoñu kat ndaysan amna ci ño xamne dañ doon wor allahu akbar amna jigen ño xamne ñu ngi doon ci jakkay daan muuro ko ci karaka julli tay monté nañ ay cheveux indien tay danañ diw seen gemmiñi ay rosa danañ patchal danañ xotal danañ dangal te ñoñu kat ay fatima khadija umu kalsum zainab amna ci xalé yi goor yo xamne qiyamul layl dawuñu tardé tafsir dawuñu tardé julli dawuñu tardé waye tay ndaysan danañ delu wat ci seeni tuba yeuf faqatiko jël ciso dag yeb check down bënn seeni nop baram seeni bop hein sol yere yu len neex dem place yu len neex ibadallah tay ñan ño wara contane tay contane te deug moy top yalla ak jégué yalla tabaarak wa ta'ala lolu mom moy contante mota yalla mu ne qul bi fadlillahi wa rahmati fa bidhalik falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un yalla neena samay xewal ak sama yermande bima len jox ci lolu ngeen wara bekk mo gën li ngeen di dajale nit warul bekk ci limu am ci aduna ci alal warul bekk ci lu am njabot warul bekk ci dolem warul bekk ci xam xamam warul bekk ci kantanam ci lo wara bekk bi fadlillah wa rahmati ci xewal yi ak yermande gi la yalla sutural rom ñep defal la ci lolu nga wara bekk yow da nga wara jaamu yalla mbokk yi tay no ngi ni taru rafet amna suñu mbokk yo xamne bañu xeye tay sangul no ngi ni solo amna ñu soloul no ngi ni bayyi suñu jappa suñu kër amna no xamne no ngi taxaw di ñu xaar ci ñun la ñu yakarte lu ñuy togge suba est ce no ngi sante yalla est ce no ngi sante yalla amna ño xamne wor nañ mu jeex amna ño xamne dañu tambale ak ñun jeexut ñi malakal moti mo leen ne du ngeen yegali ñi sheytane mo leen ne du ngeen yegali ibadallah yuzakkiruna al-eid fet bi daf ñuy fatali bi annal birr wasila bil ata wal ihsan fet bi dafa ñew pour fatali ñu comme nu mu fatali de ni ñu taxagne koor gi mu jeex suñu dund non lañ koy taxagne waye fet bi da ñew di ñu fatali na mbax jeexut de amna ño xam dañu woré ba légui ñu ngi joxé tandarma ñu ngi joxé soukër ñu ngi joxé ciép ñu ngi joxé sen alal lolu fet bi def lay fatali ne lolu warul jeex dafa war continuer ndax yalla nga koy defal ta yalla du jeex fet bi daf ñuy fatali na bil infaq wal isad bi humumin nas fet bi daf ñuy fatali na mbokk yi nun da no wara taxaw ci wettu ñu neew doole bokul ci julit yi ku fanano dépasse ay julit nekki wuñu bokko ci ñun kuko wax moy muhammad laysa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'i way yonent ne way bokko ci ñun way bo ñewé ci jakk ci sax bokko ci so julé bokko so woré bokko fanano lu ne gañ say mbokk julit fas yene wuñu añ tay yonent bi ne bokko motax koor mo jeex wéru koor mo jeex waye lu bax jeexut ibadallah tay bis bi daf ñuy fatali suñu mbokk yi nga xamne dañu nek ci ay tartar ay jafé jafé né ñun da no wara taxaw seen wét di leen dimbali waye fête bi dafa ñew pour fatali ñu mbokk julit yi fête bi dafa ñew pour fatali ñu né dañu wara dello akki bay togn fête bi dafa ñew né togn kat yi arrêté leen seen togn bay leen togn ni yalla dajale len ci koor gi dajale len ci it non la len dajale yowmal qiyam te ki don togn yalla de ko ne ki don togn yalla dina nang mu akki delo ko mbok julit yi ibadallah tay fet bi dafa ñew duñu fatali bil farah wal amal wa ziyarat wa silat al ijma'iyya li yatasamaha an nas wa yatasalahun wa yatanasa'u allazi فرق بينهم فالكل يزور ولا يبقى الا ما يجمع بين القلوب من الفه ومحبه والاخاء فات بي دا نيو بور فاتالي ني ديلو وات ياكار خيت بي نانو زيارانتي نانو جوخانتي اي لوخو نانو جوك موك نانو بالانتي بير نيت ني نانو بالانتي nanu jegalante nanu layante bir division bi tay dal julit yi ñi wor tay ñi wor suba ñi julit tay ñi julit suba yef yi melne peccoxo l'islam amul ben bop tay buma yaron milliard diko jox ki jité chrétien yi ci sénégal amna kuma koy jox wala amul kuma koy jox ma bëgg juma ji ñëpp tontu amna kuma koy jox wala amul suma yoron 1 milliard diko jox ki jité nasarani ci afrique amna kuma koy jox wala amul suma yoron 2 milliard diko jox ki jité nasarani ci aduna bi amna kuma koy jox wala suma yoron ñaar dërëm bu ko jox ki jité julit yi sénégal kan la koy jox suma yoron million diko jox ki jité julit yi ci afrique kan la suma yoron 2 million diko jox ki jité julit yi ci aduna bi kan la koy jox 1 milliard ak genn walu doomu adama amuñu ku len jité ku nek sa kër ku nek sa mbolo kullu hizbin bima ladayhim farihun bima ladayhim farihin ken ku nek ca la nga nek lolo la neex xet bi takaliko yatamayyiz bitamziqil umma wa tafarriduha bi shari'ati llah ñu takaliko baye sharia baye diina yalla tabaarak wa ta'ala kenn ku nek di dundo sa bop ak fa nga nek baye diina yalla suñuy xass suñu kuñu xass baye nga jog taxaw kuñu xass way jur nga jog taxaw kuñu xass fami nga jog taxaw kuñu xass sen kër nga jog taxaw buñu xasse sa tariixa nga jog taxaw buñuy rendi diina l'islam nga ne inna lil diini rabban yahmi diine ji amna boromam boromam dina ko ar Allahu akbar bu nu dugge sa kër nga jog bu laale sa pos nga jog bu laale sa alal nga jog bu laale diine ji nga ni diine ji amna boromam boromam dina ko ar ibadallah iduna alhaqiqi fet deug deug sunu fet lan moy fet moy ya'tiful ghani ala alfaqir moy yawmi am nga lewet ci faqir loloy fet fet moy yawmi am nga lewet ci miskin bi nga dekkal loloy fet way du nga lek sa yap bayiko muy taxawal ci mbedd yi yawmu ya'tif nas ala alharam bis bi nga xamne nit ñi da nañu lewet ci waji nga xamne amul yawma yatasaluhu nas wa yatasamahun bis bi nit ñi di defarante di jéggelante yawma yatahabul muslimina fi ma baynahum bis bo xamne dañuy joxante ay loxo tegante deugn ku nek bal sa morom lolu moy fet yawma tuhafizul mara ala iffatiha bis bi nga xamne jigen dana ar bopam jigen dana neub yaramam jigen dana delu ci sutura yalla loloy fet waye fet du dangiral fet du organiser ay soirée fet du peccho fet du dem dajale ay xalé yi goor dina ataye tek seeni musique di teug ka fetch ka yuxu lol du fet wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nit ak ginne indi wuma len ci kaw suuf ludul pour ñu topuma ma khalaqna as-samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin asaman ak suuf binduma ko pour fo afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un mbok yi ci yalla lan moy fet idul fitr idul bina wa taghyir ma sara al muslimina wal muslimat laqad khalaqana allah ta'ala fil ard linu'ammir al arda wa nuhafiza 'alayha wa amarana bi an la nufsida fiha ba'da islahiha fayu'iduna al-'eed bina li umurin khamsa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله مباكي جولي دي غور اك جيجن يا الله تبارك وتعالى مونو ساك مو اندي نجي كاو سوف مونا نو جاموكو مونا نو وات سوف بونكو ياك غيناو موم يا الله بامكو ديفاري mom yalla munenu pour nu meuna nek ci souf duñ ko yak fokk ñu def juroomi mbir yoy ba ca jitt moy binaul fahm sahih lil islam binaul fahm sahih lil islam fokk nu comprendre bu baax comprendre compréhension bo xamne bu wër la ne dañu wara xam l'islam sunu problème yépp moy nun wa rew mi batay déggagunu diiné l'islam xamagun ko comprendre nun l'islam nongi julli nongi wor nongi joxe azaka ñongi aji makka nongi jang alquran waye ba légui xamagun diiné l'islam lol moy sunu problème japp nañ né islam julli kessa la soy war ni sa dana la pourtant ma ngi julli de so gisa kuy def lu bon ngay wax ak mom lim lay ñeeka tont moy ma ngi julli mbokk julli di ñu deg l'islam bu baax lolou mom moy fête bis bi nga xamné julli ñi danañ dégg seen diiné dëgg dëgg ñu xamné islam du julli kessa dem ci jakka yi l'islam du dajane jerejef jazakumullah khairan wa innama al islam dinun yasmul kullu hayatin nas l'islam diiné la bu ëmb sa dund yépp qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah nimay dundé suma déwé nimay dëkké suma tak soxna suma tabax sama kër suma yar sama njabot lumay liggéey suma genn ak sama dugg lepp yalla la ñun nak dañu jël julli jox yalla dund gi ñu jël ko jox ko suñu bop lol tax déggunu diiné diiné aw dundil la hatta sa keur amo droit tabax ko lulul da nga wara xol naka la ko l'islam beugé sa lal bi amo droit tek lal bi lulul da nga wara laaj l'islam nan la wax ma tege lal bi parce que boy teud dafa dañ la orienter ni nga wara teudé soy tabax douce bi dañ la wara wax naka lañ ko wara tabaxé nak l'islam amna fumu beug boy dem all ba boy dugg wanak sa kanam gi am fumu djublu am fumu djublu wut ndak kan ci ñun moy laaj lulul l'islam ana kan ci ñun tay mo laaj loolu l'islam parce que japp nañ ne ñoo ngi julli ñoo ngi wor loolu la yalla mom jeexna yalla lepp la mom ci ñun bu ñu déggé diiné soy sol dal sax da ngay taxaw xol ñaari dal yi l'islam ne la ñëkkel bi mujjel bi nga koy summi nga taxaw mu ne la mujjel bi ñëkkel bi mujjel bi ngay tedd mu ne la ni ngay tedde ngay genn sa keur mu ne la ni ngay genné ngay dugg ci toilette bi mu ne la ni ngay duggé ngay genn mu ne la ni ngay genné ngay dugg ci jakka ji mu ne la ni ngay duggé ngay genn mu ne la ni ngay genné kan ci ñun mo laaj lolu yalla tay li motax dégguñu diiné ñaarël biñu wara def moy binaul insan wal hufaz ala kiramatihi dano wara tabaxat doomu adama lolou moy fet tabaxat doomu adama ba doomu adama wa delu wat personnalité biko yalla joxone bobu yalla di wax walaqad karramna bani adam fofu lan wara delu wat ñu joge fimuy wax summa radnahu asfala safilin ñu joge fimuy wax walaqad zara'na li jahannam kaseeran min al insi wal jinn man yalla ma bind safara jahannam ma fasiyene man yalla fessal ko bamou fess ay nit fofu dañ fa wara sori ñu sori fi muy wax doomu adama mako bind mako sak waye deug deug doomu adama mo gëna nek njaay all ci yima bind yeb fofu dañ fa wara sori kañ suñu tabaxé doomu adama bamou xam kan moy yalla ñetti laaj boko xamé ci sa aduna di nga sa aduna dina mëna jak ñetti mbir soko xamé sa aduna dina mëna jak moy fan la joggé bala may ñew fi fi ma ñew kan moma fi indi bim ma fi inde fi ma ñew lan la fi def suma fi joge fan la jëm fofu ma jëm lan la fay fek lan mo fay xaar tontu yi ñun ñep suñ ko bindé ci ab kayit def ko suñu bop lal suñu yéwo ñëk ko gis buñuy tedd mujj ko gis danañu xam kon lan mo ñu indi kaw suuf ñettel moy binaul amal fil qulub binaul amal fil qulub delo wat yaakar ci xol yi yiduna yujaddidul amal fi qulubil muslimin sunu fet bi day delo wat yaakar tay ndaysan bo genné digënté 8h ba midi nga gis julit yi ci mbolo yi ci mbedd yi seeni yéré seeni toilette seni xéñ parfum seni kabar nga amad yakar waye bo togaté 2 mois nga melne ku nek Tel Aviv capitale yahudi dina ji day dello wat yakar waye yakar bo warunu ko tass ni nu mel ci koor ba mu jeex ni lan wara continuer wat su fekke deg nañ sunu dina ibadallah bokki julidi ci yalla tabaarak wa ta'ala kon juromi mbir yi sun ko degge rek xam sunu l'islam waye buñ ko rere alku moy binaul fahm sahih lil islam bina'ul insan wal hufazi ala kiramati bina'ul amal fil qulub nientel moy bina'ul akhlaq was sulukiyat al fadila mbok yi jikoy fo ngi defar ko li geuna dangereux ci senegal tay moy jikoy ya khu da ngay xey suba ngon di dajak ay abdallah muhammad fatima khadija do gis l'islam te nenañ ay julit lay ndax jikoy ñaaw lu neex nit ñi ñu def ku nek lu la neex nga def lo santir rek lol la ñe ngay xass l'islam ñe nga ca lamb ja ñe nga ca soirée ñe nga ca musique ba ñe nga ca barki demb ci tafsir bi ben way neena grand yof kérok daño wor ba ngon ñuy seddel ndogu yi waye lan moy mbettel moy gaay kuñ jox tandarma café ak mburu dal lay duggalal ben cornetu yamba ci suuf ndogo ba ngon di wor ba ngon di ndogo yamba wor ba ngon di ndogo cigarette wor ba ngon di njaalo ji wor ba ngon di setan théâtre bo xamné day détruire l'islam nga nek gis ay julit di xass l'islam ay julit tok di setan jikko ye yaq sunu jikko mo yaq lolo tax dotuñu sentir l'islam buñu bëggé diiné ji taxawaat ñentel bi moy ñu défarat jikko yi diiné ji dafa ñew pour défarat jikko innama buistu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma tabakhat doomu adama yalla bu muy tag muhammad waxuko makka nga juddo abdallah moy sa baye amina sa yayi yow quraysh nga daf ko ne wa innaka la ala khuluqin azim dafa ko ne fa bima rahmatin min allah lintalahum walau kunta fazzan ghaliz al qalb lan faddu min hawlik daf ko ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi manitum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim yal dafa tag yonent bi jeul turam jox tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam bil mu'minin raufur rahim yoy tur yalla la waye ni yonent bi mel ci mbax ci jukko yi rafet yalla da ka tag ba jeul ay melokanam melal ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy lan rauf melokanu yalla la rahim melokanu yalla la waye yonent bi da ko incarner yalla dal di ko koy jox bokk yi wer koor jeexna waye koor jeexut nafila qiyamul layl jeexna waye julli jeexut azaka murum koor jeexna waye sarax du jeex mbok yi tafsir weru koor journée bi yeb jeexna waye alquran nga fi jidi jufi joge ab julit tout temps waxtu wu nek bes bu nek semaine bu nek na bayyi xel borom bi tabaarak wa ta'ala juromel moy binaul wahda wal ikha Allahu akbar gis nga juromel bi ñaar yu mujjé ño gëna dangereux ci sunuy mbir moy sunuy jikko yaq juromel moy pour l'islam nek fokk ñu nek ben fokk ñu mboko fokk ñu xamne ñun ay mbokk lañ fokk ñu xamne ñun ay julit lañu li ñu boole mo upp li ñu takalé ño bokk ben yalla wala ño bokk ben yonent muhammad wala ño bokk ben qibla muy kaaba wala ño bokk ben alquran wala ño bokk ben diine wala liñu boole mo upp liñ takale naka lañuy boole li lepp ne noko bokk te sun duggé jakka ji ku nek nan ni di dandatu beggo sax sa yere lal ki nga dendal wala bo dagay dajé ak mom ci mbéd mi diko xiru dem dama dajé ak ben way rek mu ne ma kañ nga julli maneko suba lay julli julli nga maneko dedet kañ ngay julli maneko suba mu bëgg dem matay ko ne ko ndax da nga gis ku julli tay pourquoi mu may laaj lolu parce que japp na ne man dama julli dem parce que deg na dem am ñu dok su jappone man mbokam la même suma dogé sax warna ma meuna laye bir neneen lulul dima interpeller dima fogné ñun ay mbokk lañ yenenbi bi alayhi salatu wassalam dafa gis ben sahaba gaay diko door ay kala ñi diko door ay dal ñi diko xep suuf mune lum def gaay ne dafa nan sangar mune waye julit la bu len ko baye ak shaytané xëccat len ko mu ñëwaat yenenbi du sun morom aba ma'jam lan moko duggal ci diine mbok yi and ak sahaba yi ma'arakatul qadisiya ci ponkalu sahaba yi la bokon ci ponkali sahaba yi mu and ak ñom ma'arakatul qadisiya sa'd ibn wa abi waqas mo len jité mu dem ñu installer armée bi ñu teud di xaar fajar pour xex bi tambali mu dal di nan sangara dal di mandi ñu tak fasi jël jasi ñu ñow fekk mu ngi mandi mën ta taxaw sa ne ki chaque jour day mandi ñukoy door mais tay amuñu temps pour door ko nañ ko duggal ci neegi jigen ni tejj ko comme ken nek fi nañ ko duggal fele tejj ko nañ ko duggal ci kasso tejj ko ba xex bi jeex ñu dog rek lay mbiram xex bi tambali jasi di dal bop yi dag deraj yi touru fas yi ñuxu mu deg jasi ni muy dalante mandi bi mandi won daldi res mu daldi yuxu ne da ngeen di kawel kaddu yalla ngeen may tejj dañuy ligéeyal yalla ngeen may tejj kenn mënu ko ubbi jigen ñafa nek soxna saad nek ubbi len ko ñu ubbi ko mu ne jox len ma fasu saad saad yalla da ko nat won tank bi metti mënul won xare ñu defal ko ben mirador ci kaw mu tok di sepp xare bi mu ne jox len ma fasu saad ak jasi saad ñu ne ko fasu amirul mu'minin ak jasem mu ne jox len mako ñu jox ko mu daldi maska kanam gi mu dugg ci bir xare bi yefer bu mu song su la dore jasi yak sa fas bi yeb yenay andnaaw yefer yi gis ko kumu tim bu la dore yak fas bi ngeen naaw yefer yi dafa ne yalla dafa wacc ay malaaka yefer yi daw xex xex bi mu jexé julit ñi gagné saad gis nako ci kaw saad dafa yaakaaron ne malaaka mo ñew saad ne ana malaaka bi bi xex bi xex mu ne ana malaaka bi ñu ne malaaka ban mu ne ki maska woon ñepp na tek parce que xamuñu kan la jigen ñi ne ko du malaaka de aba ma'jam la mu ne aba ma'jam ban ñu ne ko ki mandi woon demb ci guddii mu ne subhanallah rek mu wacc mirador bi ak tank buy metti mu ñew fekk aba ma'jam ndeysaan dawna ba ñew kat ba delu wat ñu takkat ko seeni tejaat buntu bi mu melne demul woon mu ne ni tok saad ñew japp ci mbag yi yëkëti ko mu taxaw mu ne ko aba ma'jam mu ne ko labbayka ya amirul mu'minin mu ne ko da nga daan nan sangara ñu lay door mu ne waaw mu ne tay mala jox ndigal nanal ba nga doyal mala jox ndigal tay nanal ba nga doyal ku la door tay ma jëflante mo mu ne ko amirul mu'minin khalu rasulullah ni jaay yonent ya may jox ndigal nanal sangara giñ na ci maggaayu yalla aramal nako tay dotuma ko nanati ay mbokk lañ innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum mbok julit yi ñoo ngi leen di jéggelu di leen balu ak di leen bal ak bu baaxa baaxa baax leele dinañ taxaw fi di wax rek te leer nañu biir mbolo mi ñi ñu raw dong ñoo fi nek waye lamay faral di wax rek ñun jangale wuñu dañuy fatali rek fatali nak julit bu nek mën nga ka defal say mbok ñun ay fatali kat lañ waye ma ngi len di fatali ne bisub tay bi amna nun fi bokkalon do nek ñu daan julle ak ñun di nek ay premier sapé deuxième di dugg ci bir sapé ci ndax jégué guñ ñu jégué ñoo ñu tay genn nañ aduna seeni dom lañ fi bayyi ak seeni jabot est ce que dina rafet ci ñun ñun ñuy lek tay solo naan ñoo ñu suñ ñu gisé seeni xalaat ak seeni xel di dem ci seeni bayyi tay bu fi nekkon kon comme nuñ ko baxo def amna ñu yor ay badge nek ci biti yor organisation bi ak sécurité bi ñoñu kenn ku nekk ci ñom ñongi sak ci ñom inshallah ñu jox taxaw mbokk yi kenn ku nekk ci ñun li nga indalé won nga bayiko fi pour ñu mën ko dajalé seddelé ko mbokk yoy ak yenen mbokk yi nga xamné ñongi ci territoire talibé pour ñun ñëpp ñu am tiyaba yalla tabaaraku wa ta'ala fay ñu ma ngi sak ci yeen kenn ku nekk ci ñun lo fi mëna bayyi ngir yalla dal nako yalla def fi mizani hasanatik yawma la yanfa'u malun wala banun اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحابه والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا شفيت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك ردا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق، ونتخاذل عن مقاومة الباطل، ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بل ما قبلنا لنا تقبل منا الله. Allah ya Allah nangul inshallah nangul amin amin amin amin.